Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, jest 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Miliard złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczej kobiet, zapowiada premier. Jako populistyczny i wpisujący się w kampanię wyborczą ocenia projekt likwidacji TVP Info szef Rady Programowej Polskiego Radia. Wielotysięczne demonstracje w Gruzji przeciwko wprowadzonej na wzór Rosji ustawie o zagranicznych agentach. Miliard złotych rocznie na wsparcie działalności gospodarczej kobiet, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył w kongresie Polka XXI wieku. Premier powiedział, że rząd chce wspomóc przedsiębiorcze kobiety. Z jednej strony poprzez programy społeczne, dzięki którym łatwiej będzie im wrócić do pracy po ciąży. Z drugiej poprzez dofinansowanie do przedsiębiorstw. Będziemy starali się właśnie chociaż dołożyć jakąś jedną cegiełkę wsparcia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska przedstawiła dane ze składek społecznych. Wynika z nich, że kobiety wpłacają 91% podstawy mężczyzn oraz stanowią 30,7% osób prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą i 31,4% osób z wysokimi zarobkami. Te zmiany się dokonują, dlatego że rzeczywiście jeszcze 10 lat temu ten wskaźnik był zdecydowanie wyższy. Szczegóły programu dofinansowania dla działalności gospodarczych zakładanych przez kobiety mają zostać przedstawione w najbliższym czasie. Karol Surówka, Polskie Radio. W Sejmie odbyła się dyskusja po pierwszym czytaniu projektu ustawy o likwidacji TVP Info. Projekt przygotowano z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Jest on populistyczny i wpisuje się w kampanię wyborczą, mówił podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. To jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść. Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zdaniem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego celem projektu jest zniszczenie mediów publicznych. Państwo nie muszą się liczyć ze skutkami, ponieważ działacie z imperatywu misji dziejowej. Was nie interesują koszty i ofiary. Ważne jest tylko burzenie starego porządku, bez względu na jego opłakane skutki. Tego właśnie burzycielskiego aktu. Projekt formalnie trafił do Sejmu jako obywatelski. Z inicjatywą jego przygotowania wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Blok głosowań zaplanowano na jutro. Rząd podjął działania, które mają na celu rzeczywiste usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych i włączenie ich w życie społeczne, powiedział pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Paweł Wdówik przypomniał m.in. o Funduszu Solidarnościowym. Z Funduszu Solidarnościowego uruchomiliśmy program asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej oraz centra opiekuńczo-mieszkalne. Trzy programy, które zmieniają zasadniczo sposób funkcjonowania obywatela z niepełnosprawnością. Dlaczego? Dlatego, że asystencja przede wszystkim daje człowiekowi z niepełnosprawnością możliwość niezależnego, samodzielnego życia. Paweł Wdówik dodał, że większość osób z niepełnosprawnością mimo posiadania znacznego jej stopnia jest w stanie podejmować zatrudnienie. Przypomniał też o likwidacji tzw. pułapki świadczeniowej. Nie jest tak, że 3 miliony osób z niepełnosprawnościami to są ludzie, którzy wymagają stałej 24-godzinnej opieki. Osoby z niepełnosprawnościami to nie jest grupa homogeniczna. Osób, które wymagają stałej 24-godzinnej asystencji, wsparcia, czy to asystenta osobistego, czy innych osób, jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. To właśnie te osoby potrzebują największego wsparcia. W Sejmie protestują osoby z niepełnosprawnościami. Domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego wynagrodzenia. W Tbilisi policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, którzy próbowali dostać się do budynku parlamentu. W stolicy Gruzji przez cały dzień protestowały przeciwniczki projektu ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Wieczorem do tysięcy kobiet dołączyli mężczyźni. W drugim dniu protestów lider gruzińskiej opozycji, Georgii Waszadze, wezwał rząd i parlament do wycofania w ciągu godziny projektu kontrowersyjnej ustawy. Po tym czasie demonstranci rozpoczęli szturm budynku parlamentu, wybijali szyby i łamali metalowe barierki otaczające budynek. Doszło do starć z policją. 7 marca gruziński parlament głosami rządzącej partii Gruzińskie Marzenie przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy o tzw. zagranicznych agentach. Podobnie jak w Rosji rządzonej przez reżim Władimira Putina, tym określeniem mają być piętnowane organizacje, które które korzystają z zagranicznych grantów. W odróżnieniu od rosyjskiej ustawy, która całkowicie wyklucza zagraniczne wsparcie, w Gruzji miałby obowiązywać 20-procentowy próg. Zdaniem gruzińskiej opozycji nie ma to znaczenia, ponieważ tego typu przepisy oddalają Gruzję od państw demokratycznych i zbliżają do rosyjskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Znamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium nie wypuścił z rąk zaliczki z pierwszego spotkania w Paryżu, gdy dość niespodziewanie pokonał 1-0 Paris Saint-Germain, a Fußball Arena w Monachium dopełnił formalności i w dobrym stylu wygrał 2-0, po raz kolejny dając dowód, że jest jedną z najsilniejszych drużyn klubowych w Europie, nawet bez Roberta Lewandowskiego. Drugim ćwierćfinalistą dosłownie przed chwilą został Milan. Przed chwilą bowiem zakończyło się wyjazdowe spotkanie Rossonerich w Londynie z Tottenhamem. Zakończyło się remisem 0-0. Pierwszy mecz AC Milan wygrał na San Siro 1-0. Gospodarze to spotkanie kończyli w 10, a zaczęło się z 10-minutowym opóźnieniem. Stąd dopiero zakończenie przed momentem. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni PKO Ekstraklasę. Jedne i drugie rozgrywki mają zadeklarowanych sympatyków. Ci trzymający kciuki za Wisłę Płock i Warte Poznań z ciekawością czekali na zaległe spotkanie tych drużyn. I w Płocku gospodarze po 5 kolejnych porażkach wreszcie wygrali 1-0. Gości ostatnie pół godziny grali w 10. Trener Wisły Paweł Stano mógł wreszcie odetchnąć z ulgą. Wiadomo, że przed meczem dawaliśmy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy punkty. Teraz była wielka dilema, jakim sposobem, jak to nastawić, jak grać. Widzieliśmy sami, że płyta była w naszej grze bardzo ciężka, trudna. Zwoliliśmy taki bardziej pragmatyczną piłkę, z czego nie jestem dumny, ale fakt był taki, że obydwa zespoły było widać, że było to na wielkim ryzyku granie stylu i tak dalej. Mówił Paweł Stano. Wisła po dzisiejszej wygranej jest w tabeli 9. Miała przecież świetną rundę jesienną, Warta na wysokiej 7. pozycji. A propos Warty Poznań, zawodnikiem ekipy futbolowej w tym klubie jest Marcin Oleksys, zdobywca nagrody Puszkasza za najładniejszą bramkę poprzedniego sezonu. Marcin ostatnio stał się gwiazdą naszych mediów, nie tylko sportowych. Właśnie wrócił do kraju z paryskiej gali FIFA Puszkasz Award i przypomniał, czym zajmuje się na co dzień. Jestem operatorem koparki. Lubię tę pracę, mam świetną ekipę w pracy. Bardzo czeka na mnie, bo wdzwaniają za mną, kiedy wrócę, ale też są świadome, że nie tak prędko, także musicie jeszcze, chłopaki, poczekać trochę. Mówił Marcin Oleksy. Na dłuższą rozmowę z naszym amfutbolistą zapraszamy do niedzielnej trzeciej strony medalu. W tym serwisie teraz piłka ręczna i 10-bramkowa porażka naszych szczypiornistów z Francją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przegraliśmy w Gdańsku 28-38, co nie jest niespodzianką. Graliśmy z aktualnymi mistrzami olimpijskimi, a my, jak pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata, ciągle nie potrafimy wyjść z kryzysu, w jaki wpadła ta dyscyplina. Pod siatką Kuprum Lubin 2-3 przegrało w Plusslidze z Treflem Gdańsk. W Pucharze C w pierwszym spotkaniu półfinałowym PGS Kra 1-3 uległa we Włoszech Azimutowi Modena, rewanż za tydzień w Bełchatowie, a w Tauron Lidze Pań Wolej we Wrocławiu przegrał 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź. Pod koszem ciąg dalszy fatalnych występów Śląska Wrocław w rozgrywkach Eurocupu. Mistrzowie Polski właśnie przegrali po raz 14 w 15 kolejce rozgrywek 76-83 z London Lions. Przegrał też Anwil Włocławek 1 punktem 84-85 u siebie z Gaziantep Basketball w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Europy. Rewanż za tydzień w Turcji, a znów o sporcie na naszej antenie jutro po 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie pochmurny, może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, a na południu deszcz. Na termometrach na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, na pozostałym obszarze od 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Gotta make this quick, gotta make it stick. Better begin to listen up, won't you give it a chance to hear the hip community get so much to say, so little time. We're vibing and having fun, so I'm taking this along. Only got about a minute, ain't apropos. Not too many seconds in it, and I'm just fair. I tried to win time, but I'm aware of it. It's a window and a story, it just happened. Oh, there wasn't no time for incest, dear to chat mess. What? So much to say, so little. If you come here, then don't come here, repent it. Forgive, forget, please, just try. The rule's not exempted, but it is redemptive. A formula for rich your life. So much to say, so little time. So much to say. so much to say, so much to say, so much to say. Meaningful moments apart, you between together, seize the meaning if you see what I mean. I say what? Dobry wieczór, Mateusz Krautfurst z tej strony. Rozpoczęły się serdeczne dźwięki od zespołu Take Six. Tyle do powiedzenia, tak mało czasu. Zobaczymy, co on, mój i państwa gość, będzie miał nam do powiedzenia. Kamil Barański jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiele tytułów przy nazwisku. Magister. Pianista to chyba za małe słowo, ponieważ w twoim arsenale jest bardzo wiele instrumentów klawiszowych. To pianista... Klawiszowiec. Hamondzista to też klawiszowiec? No to jakby klawiszowiec, czyli ktoś, kto gra na instrumentach klawiszowych. Hamond mieści się. Zakładamy, że to, co jest na nogach, to ja na tym i tak nie gram, bo tak, nie umiem. Ale to chyba nie jest tak oczywiste, że osoba, która gra świetnie na syntezatorach, to również zagra świetnie na Hammondzie. Są specjalizacje na pewno. No to chyba tak samo jak ze śpiewaniem, że niektórzy śpiewają dobrze arie operowe, a niektórzy śpiewają inne rzeczy. No dobrze. Fender Rhodes, Wurlitzer, czyli wszelkie stare instrumenty? Wszystko. Wszystko. Aranżer oldschoolowy, czyli człowiek piszący nuty, czy aranżer nowoczesny, czyli nagrywający poszczególne instrumenty? I to, i zazwyczaj, jeżeli piszący nuty, to najpierw robiący demówkę w postaci nowoczesnej. Czyli nie zdarzyło ci się jeszcze jechać na przykład nie jako kierowca i w międzyczasie po prostu z głowy spisywać sobie po prostu nuty na papierze nutowym, track numer jeden, track numer dwa. Nie, ale zdarzyło mi się robić na przykład na scenie jednego koncertu w przerwie próby generalnej scoring i edycję nut do innego koncertu. Pełna saperka, jakby powiedział nasz kolega Marcin Pędowski. Jest pełna saperka. So Much to Say to ten pierwszy utwór. To, szanowni państwo, jest propozycja od Kamila. I ja nie słyszałem tam instrumentu klawiszowego. To jest zespół Take Six. To jest zespół, który ja słyszałem w bardzo, bardzo dawno temu. Czyli jak miałem, nie wiem, 6-8 lat. Na żywo? Wtedy jeszcze nie na żywo, potem kilka razy na żywo. Byłem bardzo zachwycony tym, jak to na żywo zrobili później. Mhm. Na jednym z koncertów miałem możliwość być na próbie dźwięku i to, co się tam zrobiło, to była bardzo duża masakra. Na przykład to, że 5 facetów śpiewa na tym samym torze odsłuchowym. Okej, dzięki temu mogą co uzyskać od razu odpowiednie poziomy? Dzięki temu się wyrównują i słuchają się i są prostsi do obsługi przez realizatora. No na pewno. So Much to Say, czyli skomplikowana harmonia, można tak powiedzieć, że to jest skomplikowane? To na pewno jest skomplikowane. No, później powstały zespoły, które jakby czerpią troszkę z dorobku Take Sixów, czyli Naturally Seven, czyli Pentatonix. I zazwyczaj to się... Dla mnie to jest to trochę smutne, ale to się działo przez upraszczanie. A może update po prostu, taki update tej muzy do słuchacza? I to jest w ogóle cała rzecz, która się dzieje w bardzo dużej mierze w muzyce w ogóle, porównując to, co się kiedyś działo na przykład z kompozycjami Młynarskiego, a co się dzisiaj dzieje z... No nawet weźmy jakieś rzeczy, które są w miarę ambitne tekstowo, to też bardzo często jednak już ta harmonia opiera się na harpunie i trójzębie. Harpun i trójząb muszą państwo sobie wyobrazić jako jedyne trzy palce, którymi by państwo dysponowali i tym trzeba po prostu grać. Prawą ręką trzy palce, lewą ręką jeden harpun. No, a czy to nie jest dla muzyka wykształconego jazzowo po prostu trudne, żeby zaakceptować, że nie wszystkie palce muszą spoczywać na klawiszu, który będzie naciśnięty i będzie współtworzył jakieś klastrowe harmonie, tylko wiesz, trzeba się... To zależy, czy to się fajnie zrobi. Bo zastanawiałem się, o czym... Co jest dla mnie na tyle ważne, żeby wspomnieć o tym. Jedną z propozycji, jaką wybrałem, aczkolwiek nie zostawiłem jej w nagraniu, to jest musical The Greatest Showman, czyli Król Rozrywki, napisany przez duet Pasek-Pol, który jest produkcyjnie zrobiony świetnie. Gdzie gra na basie Adam Blackstone, gdzie Greg Wells robi miksy i też współprodukuje to. Świetnie wyprodukowane, ale tam w zasadzie nie ma akordu septymowego. Okej. Brzmi po prostu... Genialnie. Gdzie się podziały tamte septymy, można by powiedzieć. Gdzie się podziały tamte nony. Szanowni państwo, Kamil Barański jest również kompozytorem. To nie udało mi się chyba na początku wymienić kolejnego tytułu, ale udowodnię państwu, że tak jest. Martyna Zaniewska, Till the End. gotta feel that moment tonight. Keep your thoughts out of order. It's dark, so you gotta shine with your soul and fancy. Like always, you wanna run, run. Reload your gun, boy. I won't let you down, cause I know it will never. Bring me back my life. Humankind always waits up for the moment. A private guardian angel. Can't be wrong feeling your love deep down in my heart. But it's over, it's over. Till the end, till the end, till the end. Simple problems still change the size. They're getting bigger and smaller. Thanks to God, I still have my pride. It's painted singularly. The rain stopped, here comes the sun, sun. Our golden star comes. Freedom spread my wings, hope improved all my senses. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There's a party in the backyard. It ain't never gonna stop. You can hear the campus pumping. My band is standing up. So if you wanna have a good time, you'd better come along. We're the masters of the good vibe, so join us in our song. We got the groove to make it right. That's right. Yeah. So put on your dancing shoes tonight. Come on. Well, I know you must be thinking, how come they got the gun up? See, there's only one prescription. This shake, rattle, and roll. Get down to the beat. You got to move your feet. Y'all know this party's mine, so it's time to do it one more time. Impreza u Kamila Barańskiego i Mateusza Krautwursta, czyli Serdeczne Dźwięki i takie funkowe nuty. Kamil Barański jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, life changer dla człowieka, który już trochę lat miał i już sporo rzeczy zagrał, gdy Ole Borut ten utwór wydał. To też jest ciekawe. Czyli nie life changer, jak Kamil Barański jest bardzo, bardzo młodym chłopcem i coś się wydarza, tylko jak już jest profesjonalnym muzykiem. Już grającym, chyba nawet, chyba już z Marylą, a jeżeli jeszcze nie z Marylą, to już w profesjonalnych składach. No tak. Dlaczego Ole Borut? No, jedna sprawa... I dlaczego Life Changer? Dlaczego Life Changer? Dlatego, że po pierwsze stylistyka taka funkowa, utwór pochodzący z Europy. Tak, z Norwegii. Z Norwegii. Mm. Plany. To, że nie jest on zaaranżowany tak, że jest, nie wiem, jedna partia, która jest jakimś riffem, jest jakaś harmonia i jakaś melodia, tylko tych planów jest ze 3-4, one są równoważne, one się przeplatają, są fajne instrumenty, są fajnie zagrane te instrumenty. Tak. Jest gęsto, ale zrozumiale? Jest bardzo gęsto, jak na dzisiaj, tak mi się wydaje, ale nie przeszkadza to. Przynajmniej, nie wiem, mi to nie przeszkadza. No tak. Mi to, ja myślę, że państwu też nie przeszkadza, bo to świetne dźwięki. No ciekawe, kto z państwa tańczył. To jest taka piosenka, która sprawia, że moim zdaniem każda dobra impreza, jak tak lekko już siada nastrój, to można ją wyprowadzić na inny level. Ja jestem ciekaw, kto będzie przy tym tańczył w tym roku, jak oni przyjadą do Polski. Będą w Polsce. Mam takie nieoficjalne informacje. Dlatego lubię te rozmowy i Serdeczne Dźwięki, że pojawiają się różne informacje, które normalnie by się i w moich uszach nie znalazły, i też w państwa uszach. Mam więcej utworów, w których Kamil Barański palce swoje maczał. Będzie eklektycznie te, o czym też porozmawiamy i dlaczego tak jest. Semafor, Kochaj mnie. Off the record Kamil Barański powiedział, że chodzi o Michała Jurkiewicza. Michała Jurkiewicza, z którym bardzo dużo współpracuję, z którym robiliśmy wiele różnych projektów i robimy nadal w tym momencie. Którego darzysz dużym szacunkiem. Którego darzę wielkim szacunkiem. W tym momencie robimy chyba ze 3 projekty równolegle. Tutaj robimy psalmy, tutaj robimy autorską płytę. Mhm. Jednym z wypadków przy pracy był kilkuutworowy projekt, no Semafor. To były numery, które moim zdaniem należało wtedy zaproponować takiemu znanemu zespołowi NA. I sami posłuchajcie dlaczego. Okej. Pragnę twoich oczu, jak pragnie wody kwiat. Twe spojrzenie skradnę i do serca mego pokażę ślad. A wtedy kocham. Przestaniesz i takie piękne będzie nasze miłowanie. Kochaj mnie, będzie ci ze mną jak we śnie. Pojedziemy w góry, zabiorę cię w chmury, a ty mi podaruj serce swe. Kochaj mnie, z tobą na dobre i na złe. Zawsze zostanę, gdy cię dostanę, a ty tylko kochaj. We'll be right back. ciała jak pragnie nieba ptak. Serce ci ukradnę i do zmysłów ono mi wskaże ślad. A wtedy kochać mnie już nie przestaniesz i takie piękne będzie nasze miłowanie. Kochaj mnie, będzie ci ze mną jak we śnie. Pojedziemy w góry, zabiorę cię w góry, a ty mi podaruj serce swe. Kochaj mnie, z tobą na dobre i na złe. Zawsze zostanę, gdy cię dostanę, a ty tylko kochaj mnie. Kochaj mnie, będzie ci ze mną jak we śnie. Pojedziemy w góry, zabiorę cię w góry, a ty mi podaruj serce swe. Zostanę, gdy cię dostanę, a ty tylko kochaj mnie. Tak będziemy razem, aż po życia kres. W kościele przed ołtarzem powiemy sobie jest. Kiedy przyjdą na nasz dom burze, wiatr i mgła, on jak skała będzie trwał, bo miłość Kamil Barański jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówiliśmy o pracy aranżera. No, to musi być frajda. A zarazem, czy praca aranżera dla utworów, które już istnieją i pojawia się nowa wersja, nie polega trochę na tym, tak może lekko arogancko, że poprawiamy po? No właśnie. No to zależy, dla kogo to robimy. Bo czasami można zrobić utwór, który jest świetny inaczej i też jest świetnie. Przearanżowywaliśmy piosenki u Maryli Rodowicz na przykład. Zrobiliśmy Wariatka Tańczy, która jest bossanową. Dość rockowo-metalowym aranżu. Można to posłuchać sobie w internecie. Okej, czyli już we współpracy z artystą, który wersję oryginalną czy pierwotną zaproponował. Tak. Okej. Gdzie jest granica odwagi w pracy nad aranżacją istniejącego utworu? Szacunek dla melodii? Na pewno, to na pewno. Szacunek dla kompozycji, bym powiedział. Okej, okay. No tak, no bo zmiana prymy w akordzie, w którym słyszymy melodię, sprawia, że ona z wesołej może stać się smutną? Ale to może być, to można zrobić. Jednym z projektów, które teraz zrobiliśmy z Joanną Kondrat, to jest Maryla Lirycznie. Mhm. I tam na przykład okazuje się, że piosenka Małgośka ma jakąś historię. Okej. Okay. I ta historia jest całkiem mocna. Czyli jak wyłączymy imprezę z utworu, który teoretycznie jest imprezowy, to można koncentrację zwrócić muzyką na lirykę, absolutnie, tak? Można. Okay. Okazuje się, że po prostu ten tekst jest strasznie o czymś. Dlaczego muzyka w ogóle ma to interesować? O czym jest ten tekst? Znam ludzi, którzy potrafią wyłączyć w swojej głowie, słuchając muzyki, wokalistę, który im się nie podoba. Tak. No, wszyscy tak robimy. Ale z drugiej strony jakby jest cała sytuacja radia, które potrzebuje bardzo często... Typowe formaty po prostu potrzebują, żeby gospodynie domowe nie miały problemu ze słuchaniem reklam. Okej. Okay. I w międzyczasie muszą być jakieś piosenki, no bo nie można puszczać reklam cały czas, prawda? Wszelkie gospodynie domowe, wszyscy tatusiowie, którzy są na tacierzyńskim. Z wielkim szacunkiem dla tak, gospodyń. I wszyscy inni ludzie, którzy w tej chwili słuchają tej audycji, nie muszą się martwić, że zrobią rzeczy zbyt proste, bo póki na to czas właśnie... Teraz. Milion spraw, chwili brak, szybkie, nie krótkie, tak, bo już myślisz, gdzie masz iść. Numer mam, dzwońmy się, by się spotkać, lecz wiem, znów nie wyjdzie z tego nic. Czy to takie trudne, choć raz, zmienić rzeczy bieg. Czas pogadamy jak za dawnych lat. Póki na to czas Kamil Barański odwiedził mnie w Serdecznych Dźwiękach, jest z Państwem i jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzej Lampert to wokalista, którego darzysz szacunkiem? Absolutnie. A wolisz go jak śpiewa klasycznie, czy jak bawi się z popem? Wolę jak śpiewa jedno i drugie, jak zaśpiewa na przykład Annę Marię, prawda? Okej. Okay. W Opolu. Ja słyszałem go na żywo w takim repertuarze semiklasycznym. Można powiedzieć, że tam, gdzie ten głos kształcony operowo mógł się pojawić. I zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Aczkolwiek ja bardzo lubię, jak on też śpiewa w taki sposób, wiesz, normalny, jak to się mówi, po bożemu, piosenkowy. Normalny. Czy będzie normalnie w utworze, który Państwo za chwilkę usłyszą? Nie wiem, skomentuje to Kamil za chwilkę. Dies Irae. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamil Barański jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy Kamil Barański ma potrzebę bycia w spotlajcie i lubi występować na przykład jako akompaniator z wokalistą w takim skromnym składzie? Czy woli jednak, jak na scenie jest ze 100 osób i jest częścią takiego dużego organizmu? Jedno i drugie jest fajne. Co jest fajniejsze, to jest bardzo trudne do oceny. Na przykład miewam ostatnio propozycje zagrania jakichś mniejszych rzeczy i też wokalistki pytają, czy zagramy to w duecie, czy zagramy to w zespole. I o dziwo, coraz częściej mówię, żebyśmy to zagrali w duecie. Ja wiem od wielu wokalistów, że Kamil Barański jest takim pianistą, z którym występuje się w duecie niezwykle komfortowo, ze względu na to, że on uwielbia akompaniować. Tak. i prowadzić i to, no, i to też nie jest takie... To nie jest oczywiste, wielu powodów. Ale też lubię, jeżeli wokaliści się nie boją. Ktoś, kto się będzie bał, będzie jakby powodował to, że ja będę bardzo tak bezpiecznie grał. Zachowawczo, tak? No tak, żeby, wiesz, bo jak ktoś się nie boi, to pójdzie ze mną we wszystko, nawet tak. Zrobię coś dziwnego. Okej, okay, takie było założenie, nie przestaniesz śpiewać, bo nie wiesz co. Chyba, że idziesz nagle dalej, przestanę wiedzieć co. Chyba, że przestaniesz wiedzieć co, ale generalnie jest zaufanie między zawsze nami. Można to zamienić w stand-up, dzisiaj to jest otwarta forma. A to też jest fajne. Pytałeś o duże składy. Tak. To Dies Irae, które zagraliśmy przed chwilą, to była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ to było nagranie z 2020 chyba roku na Festiwalu Psalmów Dawidowych w Kolbuszowej. Przypominamy, że to jest rok, w którym była absolutnie pandemia, a myśmy mieli na scenie około 150-200 osób. Czyli tak zwane okno się otworzyło na takie akcje. Było trochę okno, było też publiczność jakby musiała mieć swoje tak, 3 metry odstępu i to się udało zrobić. Wszyscy byli głodni, nie? I muzycy, i publiczność takich wydarzeń. Tak, i dosłownie też. Czy w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy taką nadprodukcję muzyki, ale przede wszystkim olbrzymie ilości utworów publikowanych, ten głód na muzykę spada? Czy właśnie odwrotnie, mimo że spożywamy tej muzyki więcej, to jesteśmy coraz bardziej głodni, że to jest takie perpetuum mobile, tak czy siak? Jest za dużo muzyki. Czyli jakaś weryfikacja mogłaby się przydać na przykład tego, co jest... Ale to jest nie do zrobienia w żaden sposób. Nie do zrobienia dzisiaj. To może w pewnym stopniu robić radiowiec. Który jednak stracił swoją rangę na rzecz na przykład internetu. Tak, na rzecz Spotify'ów i tak dalej i podobnych. Czyli demokracja wygrała tutaj. Ale co kto lubi. Ale nawet przed tym Spotify'em i tak dalej radiowcy już mieli formaty. I już te formaty stawiały, że piosenki mają 3,30, a nie 5. Okay. No dzisiaj po 2,45 potrafią mieć. No właśnie. I to cały czas idzie w tę stronę. A jakby, pamiętasz te czasy, kiedy się słuchało płyty? Ach, oczywiście. Kiedy się siadało do słuchania płyty i się skupiało tylko nad tą płytą. Nad tym, co tam się działo. No tak. Nie było sytuacji, że zaraz Messenger, tutaj wiadomość, tutaj Instagram, tutaj trzecie medium, mniej tutaj telefon. W ogóle. Nie było telefonów komórkowych, więc były tylko stacjonarne. No tak, muzyka była trudniej dostępna, więc być może miała większą wartość. Tak. Teraz będzie za niedługo sytuacja ze sztuczną inteligencją, gdzie też nie wiadomo, znaczy wiadomo, ale nie wiadomo, jak szybko ona sobie zacznie radzić. David Guetta niedawno wypuścił utwór, w którym jest głos Eminema. Tak. I tekst napisany tak, jakby to zrobił Eminem. I jest powiedziana głosem symulowanym przez... Wygenerowanym przez komputer. Przez komputer, ale brzmieniem głosu Eminema. No to co by się stało, gdyby mój komputer mógł bardzo sprytnie generować dźwięki klawiszowe w stylu Kamila Barańskiego? Czy Kamil Barański straciłby możliwość po prostu zarobkowania z muzyki? Czy to jest tak, że ty musiałbyś po prostu znaleźć, przeskoczyć sam siebie i to zmotywowałoby cię, żeby być jeszcze innym, może bardziej oryginalnym, mniej przewidywalny? Po pierwsze, zakładasz, że sztuczna inteligencja będzie przewidywalna, a ja myślę, że nie będzie. Okay. Że będzie można łatwo zrobić, żeby jednak nie była. Ale chyba nie będzie wiedzieć, w którą stronę ty się rozwijasz. No ale ja też nie będę wiedział, w którą stronę się rozwinę. Ja też nie wiem, gdzie ja będę za 4 lata. A w ogóle taki proces jeszcze jest u ciebie zauważalny na tym poziomie? Jak słucham nagrań sprzed 10 lat, to absolutnie są one złe. Okay. Ale to nie jest powód, żeby je po prostu spalić, tak? Nie, no, podpalić serwery. Absolutnie nie. Wiesz, kiedyś można było te płyty jeszcze fizycznie namierzyć i je wszystkie po prostu ułożyć w stos i naprawdę je podpalić. A dzisiaj? Jak to zrobić? One są w internecie i już powsze czasy. Dzisiaj są w chmurze. Ja tam się cieszę, że są w chmurze, a myślę, że ci ludzie, którzy mają możliwość dotrzeć do artysty i zobaczyć właśnie, co robił 10 lat temu, co robi dzisiaj, no to widzą jego rozwój i to chyba też jest motywujące, zwłaszcza dla młodych muzyków. Dlatego płyty nie powinny być nagrywane zbyt długo. O, rozumiem. Ponieważ płyta jest jakby... Zdjęciem? Zdjęciem w danym momencie. Jeżeli będziemy nad nią pracować 3 lata, to te rzeczy sprzed tych 3 lat już nie mają w ogóle podejścia. I jest jeszcze jedna sytuacja. Zespoły się rozwijają, muzycy się rozwijają. Bardzo często pojawiają się zdania fanów, że na przykład Metallica skończyła się na Kill 'Em All, albo na albo takie różne... No, oczywiście to jest tylko przykład, natomiast że na przykład bardziej mi się podobała płyta starsza danego wykonawcy niż nowsza. No dobrze, tylko że my jesteśmy już te parę lat za tymi artystami. Bo my dostajemy płytę i załóżmy, że ją poznajemy w momencie, kiedy ona wychodzi, co teraz już jest raczej... A oni dorastają, po prostu mają nowe przeżycia, chcą tak. mówić o czymś innym. Tak, i słuchają nowszych rzeczy, oczywiście. Innych. To prawda. A z kolei czasem odbiorcy mówią na przykład, kiedyś słuchałem Backstreet Boys i tak lekko się rumienią, mówią, że już dzisiaj nie, ale no... W momencie, gdy tego słuchali, no to przecież sprawiało im to wielką przyjemność. Słyszałem ostatnio śliczny remix Backstreet Boysów. Ja w ogóle uwielbiam Backstreet Boysów, to ja mogę grałem, powiedzieć tobie w tajemnicy. Graliśmy w klubie kiedyś z kolegami tutaj. Tribute to Girls and Boys Bands. I między innymi były piosenki Backstreet Boysów, Spice Girls. Strasznie fajne. Zabiorę państwa do amerykańskiej energii, z którą Kamil Barański również miał styczność, ma tę styczność. Cudowny dzień. Za chwilkę powiem państwu dlaczego. Wróci do ciebie, to co dasz, wróci do ciebie, to co dasz, wróci do ciebie znów. Kamil Barański jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cudowny dzień. Próbowałem znaleźć jakieś nagranie live'owe Nika, bo ostatnio były takie koncerty. No to, i to jest co, inne spotkanie z Nikiem mimo wszystko? Show. Okej. Okay. Show energia. No tak, no to jest chłopak wychowany, wiesz, w kraju Prince'a i Jamesa Browna i w kościele, w którym się śpiewa piosenki raczej radosne. Tak, i w ogóle inaczej ludzie reagują na koncertach. No, jego mentalność też jest zupełnie inna. No tak, no dobra, ale czy Nick śpiewający po polsku to w ogóle był jego dobry pomysł, czy niekoniecznie? To jest trudne pytanie. Teoretycznie zawsze mówimy, że to nie jest najlepsze, żeby śpiewać po polsku, jeżeli się tego nie robi dobrze, tak w sensie czysto. Mhm. Ale z drugiej strony to, który z Polaków, którzy śpiewają po angielsku, śpiewa na tyle czysto po tym angielsku, żeby... Nikt tego nie skrytykował na przykład. Żeby żaden rdzenny Amerykanin lub Brytyjczyk nie powiedział, że no... Trochę to brzmi jak Iwan Komaren. A powiedz, czy wydaje ci się, że Nick śpiewający po polsku jest również zjawiskiem socjologicznym na przykład? Zwłaszcza te funkowe rzeczy, gdzie jest ta energia stamtąd i chłopak no, mieszka tu już tak długo, że on rozumie nasz żart fantastycznie, potrafi ten żart stosować. Tak. I to taki żart wynikający ze struktury polskiego języka tak naprawdę. Tak, wiesz co, na pewno tak. To jest też sytuacja taka, że po prostu, że robiąc to... daje nam możliwość wyrażania się, nam muzykom, instrumentalistom, wyrażania się w języku, którym inaczej trochę nie mielibyśmy opportunities, w którym nie mielibyśmy możliwości. Mielibyśmy możliwość, ale w, nie wiem, w kościołach protestanckich. Rozumiem. No jakieś tak. gospele, jakieś... No właśnie. I teraz ta końcówka, którą państwo usłyszeli tego cudownego dnia i prędkie paluszki Kamila Barańskiego. To jest taki moment, gdzie ten pianista, mówmy o tobie przez chwilkę w osobie trzeciej, że ten pianista nieco się rozpędził i zagrał tam dość dużo dźwięków, ale to nikogo nie boli przez pewną powtarzalność riffu wokalnego, a powiem więcej, że każda osoba, która dociera do tego momentu piosenki, niestety zwraca na to uwagę, że jest to po prostu czat. To będzie smutna puenta. Chyba nie ma zbyt wielu momentów, gdy można sobie na taką brawurę pozwolić. No ja tutaj też nie byłem pewien, czy będę mógł sobie pozwolić, ale producent zaakceptował. Chwała producentom, którzy się nie boją. Zabiorę państwa na śrubkową stację. To To jest stacja, całkiem zwykła rzecz. Pierwszy peron, długi pociąg, późny zmierzch. Kto do Jasła w megafonie słychać ostry głos? Proszę wsiadać, bo już późno, idzie noc. Rozkład jazdy niezmieniany już od lat. Mały ruch, dwaosobowe w ciągu dnia. Za to nocą, kiedy księżyc twarz przegląda w tokach szyn, na tej stacji śnią się rozmaite sny. Dla niej szczęściem jest, gdy wracasz tutaj z dróg strudzonego drogą, pragnie, byś jej znów opowiedział o podróży, gdzie na szlaku leży śnieg, czy pociągi już przestały spóźniać się. Taka stacja, niby zwykła rzecz. Dach przecieka, minibar nieczynny jest. W poczekalni ziąb okropny, na peronie pada deszcz. Czy to stacja, skoro tęskni, czuje, wie? To jest stacja, całkiem zwykła rzecz. Pierwszy peron, długi pociąg, późny zmierzch. Kto do Jasła w megafonie słychać ostry głos? Proszę wsiadać, bo już późno, idzie noc. To jest stacja, która ciebie dobrze zna. Stary zegar już nie idzie, no bo jak? Czas się dawno tu zatrzymał, będzie chyba z 10 lat, kiedy odjechałeś stąd w daleki świat. Na szlaku leży śnieg, czy parowóz jeszcze spotkać można gdzieś? Zdarza się, szanowni państwo, że w serdecznych dźwiękach pojawiają się ludzie, którzy mogą udostępnić nagrania, które są trudne do znalezienia. Takie nagranie właśnie zabrzmiało. Śrubki, stacja. Kamil Barański jest ze mną i to on podsunął nam taki pomysł do słuchania. Śrubki, czyli Michał Jurkiewicz oczywiście. I głównie, i przede wszystkim jego kompozycje. W tym przypadku moja aranżacja. Jeśli chodzi o tam partię fortepianu, to, okay, to od czego wyszło, potem nad tym został zbudowany kwartet smyczkowy, mm-hmm, i tak dalej. No tak, piękne instrumentarium. Historia. Tekst, tak, który, to się nazywa dzisiaj storytelling. Ja mam po prostu ciarki zawsze w tym momencie, jak się okazuje, że on tam mieszkał i że on wyjechał. Okej. Okay. Ja muszę powiedzieć wszystkim moim przyjaciołom wokalistom, żeby jednak uważali na to, co śpiewają, bo Kamil Barański słucha uważnie tego, o czym oni mówią na scenie. Były takie śmieszne momenty. Był moment, kiedy... Czekaj, który mogę powiedzieć, żeby było grzecznie. Była na przykład sytuacja, kiedy w piosence Presleya Take My Heart, Take My Whole Life Too, czyli piosenka I Can't Help Falling In Love With You, mm-hmm, kolega zaśpiewał Take My Wall. Dobrze, take my wallet, bo to też takie zaproszenie to niebezpieczne. Też było. No tak, ale a propos stacji, no to ten pociąg odjedzie w stronę zupełnie niespodziewaną najprawdopodobniej, gdy ten utwór powstawał, bo pojawi się w wersji anglojęzycznej. To instrumentarium zostanie zachowane, brzmienie, które jest zaproponowane w utworze? Bardzo możliwe, że to będzie ta sama warstwa melodyczna, w sensie podkładowa. Chyba niecodzienny los piosenki, co? Nie do końca jeszcze jesteśmy nad tym przekonani, ze względu na tym, że jeszcze się nie skupialiśmy nad tym tak w 100%, całą płytę prowadzimy troszkę bardziej w stronę amerykańskiego popu typu zespół Chicago. Okay, szukamy wspólnych mianowników, Bryan Adams, Okej, okay, tak, coś, tak, tak. Coś taki amerykański pop. I mamy kilka kompozycji w tym stylu. Michael Jackson również. Okej. Okay. Nawet taki typu piosenki Keep the Faith. No i szukamy. To jest stacja, czyli piosenka, która potem będzie się nazywała The Talk prawdopodobnie. Też powinna, no właśnie, być w stylu. Okej. Okay. Być spójna. Mm-hmm. A czy będzie? Czy to jest drugie życie utworu, kiedy on trafia do innego artysty i zmienia swoje oblicze, na przykład językowo? To jest często piąte życie utworu. A. Dies Irae również istniało w innej wersji. Okay. Dużo piosenek Śrubek istniało w kilku wersjach. Czasami to są śmieszne sytuacje, jak na przykład piosenka Kolejowa jesień, która traktuje o zbudowaniu makiety kolejowej, o tym, że śnieg najlepiej zrobić z mąki i takie rzeczy. W wersji demówkowej była o czerwonym kapturku. Nie pamiętam, kto to opowiadał, ale że przy jakimś nagraniu Lutek był niezadowolony z tego, jak to zagrał i powiedział, że musi to zagrać jeszcze tak z większym zdenerwowaniem. Okej. Okay. I faktycznie okazało się, że jakby, że nie wiadomo, na czym to do końca polega. No pewnie na jakichś niuansach w timingu, w artykulacji, w głośnościach, ale było lepiej. Gramy o emocjach, nie gramy po jakimś poziomie, nie gramy dźwięków, tylko gramy kolory, uczucia. Nie patrzymy na instrument, jak na nim gramy. No, nie musimy. Kamil Barański to również człowiek, który lubi robić zdjęcia. I zdarza się, że na koncercie jedna ręka robi to, co trzeba, a druga może pstryknąć to i tamto? Było tak. Fajne to było, ponieważ potrzebne jest jakieś hobby. Raz to była fotografia, raz to była... Cały czas to jest troszkę programowanie gdzieś tam w tle. Żeby nie zwariować po prostu? Czy żeby pobudzić swoją kreatywność w inny sposób niż dźwięki? Żeby zająć się czymś innym niż, i to będzie trochę smutne, niż pracą. Okej. Okay. I to pracą, która jest trudna, a powiedziałbym chyba nawet, to jest zły zawód. To jest zły zawód? No, ma na pewno bardzo dużo wad. Może jest tak, że muzycy są jednak rozwydrzeni i względem innych zawodów, które również wymagają wieloletniej edukacji, a potem walki rynkowej, no i codziennego stawiania się na przykład w pracy, ich oczekiwania są zbyt wygórowane. To może po prostu zostaliśmy kiedyś do tego przyzwyczajeni? Okay. Albo nasi koledzy po fachu zostali przyzwyczajeni do tego i nagle się okazuje, że to jest w zasadzie nie do zrobienia. Albo że czasy się zmieniły? Czasy się na pewno zmieniły. Coś w niektórych względach się zmieniły na lepsze. A nie jest tak, że muzyk, który w jakimś momencie życia nie próbuje postawić na siebie, nie próbuje postawić na swoje nazwisko, nie pracuje nad autorskim materiałem, niezależnie od tego, z kim współpracuje, jest w sytuacji trudniejszej niż koledzy, którzy nawet kosztem takiej pracy zarobkowej czy trasy ze znanym artystą zamykają się na pewien czas w salce prób, pracują nad autorskim materiałem, a potem budują po prostu swoją markę. No tak, tylko że teraz tak. Masz kolegów, którzy robią autorskie rzeczy, wiesz, ile im to czasu zajmuje, wiesz, ile przede wszystkim, bo to robienie to jest akurat najfajniejsze, ale wiesz, ile im zajmuje energii, żeby to wypromować? Tak. Ile razy to się udaje, a ile nie? Masz też, jeśli wracamy do mojej osoby, masz świadomość, co lubisz i jaki w Polsce jest na to target? A nie jest tak, że Kamil Barański lubi za dużo rzeczy, jeśli chodzi o muzykę? Lubi dużo rzeczy. Wiesz, jak ktoś lubi na przykład tylko kilka dźwięków i stosuje uparcie przez na przykład 10 lat, no to się okazuje, że wiesz, po prostu tymi dźwiękami magnesuje, jest taki określony, może łatwiej go zaszufladkować, a ciebie ciężko zaszufladkować, bo nawet te utwory, które zaproponowałeś w audycji, są stylistycznie bardzo różne. Tak. A wszystkie lubisz. Lubię jeszcze znacznie więcej, dużo zupełnie różnych. Z tym, że no, często to się mieści gdzieś tam blisko jakiegoś popu soulu. A na autorskiej płycie te wszystkie eklektyczne inspiracje ciężko byłoby zmieścić. Ja bym chciał, żeby autorska płyta była spójna. Ponieważ jednak to jest... będzie autorska płyta. Niekoniecznie. Ale tak zbrzmiało trochę jak groźba, że będzie. No gdzieś jest jakieś myślenie na ten temat, że może faktycznie masz rację. Ale z drugiej strony jest to, ile to jest roboty? Chyba, że zrobić to tak, no po prostu, tak? Racjonalne myślenie się włącza, czyli możemy podsumować, że nie masz tej obsesji na punkcie swoich dźwięków. Jestem perfekcjonistą. Wiem, ile by mi to czasu zajęło, żeby to zrobić. Przed chwilą powiedziałem, że płyty nie można robić przez 3 lata, prawda? I jakby, jak to się ma? No więc perfekcjonizm, prawda? Perfekcjonizm. I swoje plusy i minusy. Na pewno jest pomocne w budowaniu marki, jeśli chodzi o jakość produktu, który jako muzyk oferujesz. Tak, tak się starałem robić i to jest ciekawa sytuacja, że w kontekście live'u mam wrażenie, że główną rzecz, którą ja oferuję na live'ie, to jest bezpieczeństwo. To jest to, że artysta, który ze mną wychodzi, i to jest też, o tym rozmawialiśmy w kontekście, że lubię, jak artysta nie boi się. Tak. Bo to jest dla mnie najważniejsze. Artysta ma się nie bać. Życzę ci, żeby ta pasja nie gasła i żebyś nie bał się tego perfekcjonizmu. A może po cichu też motywuje jednak do tego, żeby zastanowić się nad taką autorską płytą, która przecież może być wykonana z różnymi wokalistami. Dziękuję państwu bardzo. Na koniec zaśpiewa Joanna Konrad, a będzie o tym, no, co w wywiadach jest kluczowe. Pytania. Dobrej nocy. Dobranoc. Spytałam je, co dalej, gdy wiem już, czego chcę. Wiem, że zaczniesz ranić, bo nie umiem cię chcieć. Usiadły tu na stałe, pytały całe dnie. Zadały nam ranę, odebrały ci mnie. Za każdą noc pod twoim czułym okiem łagodny głos, cierpliwie dobry dotyk. Za każdą tak żyć, przepraszam cię.